Unasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Viongozi wa kisiasa walikuwa na spika wa seneti kuweka wanaume na wanawake waaminifu kwenye orodha wakati wa uchaguzi ujao ili kuwezesha maendeleo endelevu ya nchi. Na wamiliki wa vyombo vinavyotumia mafuta mkoani Ngozi unaripoti kasoro kuhusu mfumo wa ugawaji mafuta kidijitali. Na Somalia na Ethiopia za kubaliana kumaliza mvutano kati yao. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Alphonse Kubwimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Spika wa Seneti Emmanuel Sinzoagera anawaalika viongozi wa kisiasa kuweka wanaume na wanawake waaminifu kwenye orodha wakati wa uchaguzi ujao ili kuwezesha maendeleo endelevu ya nchi. Aliyasema hayo Alhamisi hii mkoani Gitega katika warsha ya mafundisho yanayohusiana na uongozi iliyoandaliwa na shirika International Christian Ministry kupitia mpango wake wa Global Leadership Summit kwa zaidi ya viongozi 1000 waliotoka katika makundi yote ya kijamii. Mratibu wa shirika hilo anaashiria kuwa zaidi ya watu 30,000 tayari wamefaidika na mafundisho hayo na kwamba wengi watafaidika kabla ya uchaguzi kufanyika. Kuhusu mshauri wa sheria wa governor wa Gitega, masomo haya yanatolewa kwa wakati unaofaa wakati wa kuamkia uchaguzi. Habari hii imetungwa na mwenzetu Gerard Nibigira. Mwenyekiti wa Seneti Emmanuel Sinzoagera ameomba wanasiasa wawajibike na kuorodhesha watu wenye uaminifu na ubusara kwenye orodha za watakaojichagulisha katika chaguzi zijazo ili maendeleo ya kudumu ya nchi yafikiwe. Pia na onyo la Burundi, nchi inayojiweza katika mwaka 2040 na nchi tajiri katika mwaka 2060 ifikiwe haraka. Hayo kwa sababu maendeleo ya kudumu yawezeshwa na uaminifu na ubusara wa viongozi, amezidi kusema Emmanuel Sinzoagera. Kwa upande wake, mshauri wa gavana wa Kitega anayehusika na sheria Bwana Ritiri Niyonsaba ameeleza kwamba mafunzo hayo ya uongozi mzuri yanakuja katika muda unaofaa minajili ya tangulia chaguzi za mwakani, na ajifikiri kuwa yatasababisha chaguzi hizo kuwa nzuri tena zenye kuaminiwa. Naye kiongozi wa shirika la Kikristo Aiseme Bwana Isaie Nshimirimana amearifu kuwa tangu mwezi Januari mwaka huu hadi sasa watu zaidi ya 30,000 watabaka mbalimbali walikwisha pata mafunzo hayo nchini kote, kama viongozi tawala kimkoa na kimatarafa, askari polisi na wanafunzi wa sekondari na wa vyuo vikuu. Ni kwake sasa kuahidi kuwa mafunzo kama hayo yatatolewa pia hata kwa watu na mashirika binafsi. Itafahamika kuwa mafunzo hayo ya siku mbili mfululizo yamehudhuriwa na watu zaidi ya 1000 wa tabaka mbalimbali za raia. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira. Na wanawake wa Burundi wanahitaji uhamasishaji fulani ili wajisikie kuhusika katika mchakato wa uchaguzi kama wanaume. Maoni ya Christine Mbonyingingo, kinara wa shirika linalotetea usawa nchini Burundi, ifikapo mwaka 2030 ana imani kwamba kama kuna nia kwa upande wa mamlaka, usawa huu unawezekana. Kwa upande wao, mashirika yanayohusika katika mpango huu yanaahidi kusaidia wanawake ili wagombee vizuri kuchaguliwa. Na baadhi ya wamiliki wa magari na pikipiki katika mkoa wa Ngozi wanalalamika kuwa hawapokei tena ujumbe kwenye simu zao unaowawezesha kupata mafuta katika vituo vikitumiwa mfumo wa kidijitali wa ugavi wa mafuta. Wanaeleza kuwa walipokea ujumbe huo siku ya kwanza tangu wakijiunga na mfumo huo. Raia hao wa Ngozi wanaomba kampuni ya ugavi wa mafuta nchini Burundi, Sopebu, ifanye kila kitu ili wapatiwe mafuta, wakidai kuwa baadhi yao wamepaki magari yao na kusitisha shughuli na kusababisha kutohudumia familia zao kwa sasa. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji. Vitenge 357 vilivyo agizwa Burundi kinyume cha sheria na kilo 50 za bangi kutoka India vilikamatwa vilikamatwa na jeshi la ziwani la Burundi kwenye mji wa Rumonge karibu saa 1 usiku wa Jumatano hii. Watu wanaodaiwa kuwa wahusika, wanaume wawili kutoka mji wa Rumonge, walikamatwa wakiwa kwenye boti sehemu maji ya Mutodama yanapotiririkia katika ziwa Tanganyika wakitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati watuhumiwa wakisubiri kufikishwa mahakamani, Odasi Mukeshimana, mshauri wa katibu tarafa Rumonge anayehusika na masuala ya kisheria, anawataka wafanyabiashara wa Rumonge kufanya kazi zao kiharari. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na faini ya 500,000 sarafu za Burundi ilitozwa Jumatano hii kwa mfanyabiashara wa vinywaji vya Burundi vya Brarudi anayefanya kazi kwenye maeneo ya Itaba katika tarafa na mkoa wa Burundi. Kulingana na vyanzo vya ndani, mfanyabiashara huyu alisafirisha vinywaji vilivyokusudiwa kwa eneo hilo kuviuza katika maeneo mengine ya mbali, ambapo chupa ndefu ya kinywaji cha Amstel inaweza kununuliwa kwa bei iliyo kati ya 4,500 na 5,000 za Burundi. Wakati ambapo watumiaji wa bidhaa hizi katika mji mkuu wa Burundi wananungunika kwamba visa kama hivyo vinavyosababisha uhaba vinazingatiwa miongoni mwa wafanyabiashara mbalimbali. Felix Niyongabo, katibu tarafa wa Burundi, anatoa wito kwa viongozi tawala ngazi ya msingi, polisi na watumiaji wa vinywaji hivi kuwasota kidole ili waadhibiwe. Habari hii imetungwa na Zeno Ndanzambimana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burundi. Na mkoa wa Kirundo una mashirika kadhaa yakiwemo 7 ambayo yanatumika katika uwanja wa kupambana na unyanyasaji dhidi ya wanawake ambao bado nazingatiwa katika tarafa za Ntega na Busoni. Baadhi ya wanawake kutoka kijiji cha Nyagisozi katika tarafa Busoni wanakaribisha shughuli za mashirika hayo, huku wengine wakieleza kuwa hawayatambui katika vijiji vyao. Mkuu wa ofisi ya gavana mkoani humo Eric Nduwayezu anaripoti kuwa kuna ushirikiano mzuri na mashirika hayo na kuhakikisha kwamba yamechangia pakubwa kusaidia kaya kuishi pamoja na kupambana na ukatili huo dhidi ya wanawake. Habari hii imetungwa na Jean-Marie Mayonga. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, nchi za Somalia na Ethiopia zimekubaliana kumaliza mvutano kati yao baada ya kumalizika kwa mazungumzo yaliongozwa na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan jijini Ankara. Mazungumzo hayo yalihudhuriwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, ambao walishiriki kwenye mazungumzo mapya baada ya hapo awali kutozaa matunda. Kwa karibu mwaka mmoja sasa, mataifa hayo mawili yamekuwa yakizozana baada ya hatua ya Ethiopia mwezi Januari kuingia kwenye mkataba wa jimbo lililojitenga na uongozi wa Mogadishu la Somaliland ili kutumia bandari yake na kujenga kambi ya jeshi. Mkataba huo kati ya Ethiopia na Somaliland ulikasirisha uongozi wa Mogadishu, ambao uliamua kumrudisha nyumbani balozi wake kutoka jijini Addis Ababa, ikishutumu nchi hiyo jirani kwa kuivamia kinyume cha sheria. Hata hivyo, baada ya mazungumzo ya zaidi ya saa 8 usiku siku ya Jumatano, Rais Erdogan amesema kuwa viongozi wa nchi hizo mbili wamekubaliana kutatua na kumaliza tofauti zao na kutafuta njia mwafaka ya kushirikiana ili Ethiopia itumie bahari ya Hindi kwa kuheshimu uhuru wa nchi ya Somalia. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.